У аўторак 24 ліпеня вы слухаеце радыё Свабода. Зараз пра падзеі і даты сённяшняга дня. Спярша коратка пра надвор'е. Надвор'е добрае, без ападкаў, тэмпература 24-26 градусаў цяпла. Сёння ў Беларусі свеце. У судзе першамайскага раёну Менску адбудзецца суд над актывістам грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Андреем Моўчаным. У Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі у рамках мерапрыемстваў, прысвечаных 125-годзю з дня нараджэння Марка Шагала, адбудзецца перадача фірмай «Белгазпрамбанк» у дар музею двух графічных лістоў Шагала. Для ўваходу ў цэнтральны парк імя Чалюскінца ў Менску ў межах арт-праекту «Забор» адбудзецца адкрыццё выставы рэпрадукцый твораў сучасных беларускіх мастакоў. Экспанаты будуць размешчаны на плоце парку з боку праспекту Незалежнасці. У Стамбуле адбудзецца чарговы раунд перамоваў паміж Іранам і 6 краінамі США, Расіяй, Кітаем, Вялікабрытаніяй, Францыяй і Нямеччынай у справе ядзернай праграмы Тэгерану. Пачынаецца візіт у Прыштыну, сталіцу Косава, генеральнага сакратара ААН Пан Гі Муна. А ў Брусэлі пройдзе пасяджэнне Рады Еўразвязу. Таксама ў гэты дзень. У 1618 годзе пабачыў свет першы беларускі лямантар. Называўся ён «Буквар мовы славянскай, пісаны чытанню вучыцца, хто хоча ў карыснае кіраванне» і быў надрукаваны ў Еўі. Цяпер гэта мястэчка Вевіс у Літве. У 1925 годзе бюро ЦК КПБ выпусціла пастанову лічыць неабходным выкараняць з ужывання ў беларускай мове слова «жыд» і замяніць яго словам «яўрэй». Менавіта ад гэтай пастановы пачалося ўжыванне ў беларускай мове пазычанага з расійскай мовы слова «яўрэй». Дагэтуль па-беларуску можна было сказаць толькі «жыд». І гэтае слова ў адрозненні ад расійскай мовы не было ў нас абразлівым. Гэты дзень нарадзіліся. У 1783 годзе Сымон Балівар. У Венесуэле адзначаецца адмысловы дзень Сымона Балівара. Ён быў змагаром за незалежнасць іспанскіх калоніяў у Паўднёвай Амерыцы. У 1802 годзе нарадзіўся Александр Дзюма, бацька, французскі аўтар вядомых ва ўсім свеце гістарычна-прыгодніцкіх раманаў. 24 ліпеня ў розныя гады прыйшлі на свет беларускі драматург і заснавальнік нацыянальнага кінематографу Рыгор Кобец, беларускі паэт Анатоль Астрэйка, аўтар словаў знакамітай песні пра Нёман, артыст купалаўскага тэатру Геннадзь Гарбук, беларускі палітык і заснавальнік фонду «Дзеці Чарнобылю» Геннадзь Грушавы. І на заканчэнне рубрыкі «Новы дзень» цытата на памяць. Як бы добра ты не казаў, калі ты прамаўляеш занадта шмат, то ўрэшце рэшт пачынаеш казаць глупствы. Александр Дзюма, бацька. А зараз паўтор перадачы, якая ўпершыню